taong humahawak ng mikropono kahit maputi kay humahabang. Lumalakas sa bawat pawis na pumapata, bawat tunog ng palakpak sa akin tumatata. Pero di tumataas aking mga paa, nakatungtong sa lupa dahil alam ko na ako'y nasa Pinas, may pila sa bigas. Ilan lang ang sikat na busay di butas, para di mautas dapat ay matigas ang iyong mukha kahit ganito lamang ang dapat na ginagawa mo. Huwag mong palalampasin ang pagkakataon. Kailangan pupukin ang pako para bumaon. Hindi mo kayang pigilan, hindi mo kayang galusan ang puso ko, balon ng baka. Pagtibok, humihinga kahit amoy bulok, walang tigil sa pagsubok kahit parang gabuhok lang ang posibilidad. Mula sa murang edad, sa pawis laging babad, humakayod sa syudad. A 15 o a 30, kilo o delata, kanina mas mura ba ang city na perada ng bata na si Polisto. Sigla baka mo mismo, bawat plema ng pangungutya ay piniisto. Listo pa rin kahit na inaanto, baka may mapanagin. Bawat salitang ginagawa.